समझता है कि इतने रुपया तो ठीक हो जाएगा, इतनी जमीन मिल जाए, इतना गांव मिल जाए, इतना राज्य मिल जाए, इतनी मिनिस्ट्री मिल जाए, काफी आदमी जो करता है कितना फोड़ा देखे, कितना तथा तोड़े, सुराना भी विचारी करते हो। त्रिलोकी अगर आदमी मिलता तो शांति मिलने के लिए भाई ये बात समय समझ जाए, बहुत ही कृपा हो जाए भगवान की बात समझ में। वह कैसे है आप परमात्मा के अंश, ये सब प्रकृति अंश, ये सब जड़ आप चेतन, तो शांति कैसे होगी? ये विचार होते बाद में बड़ी शांति मिलती है। एक रुपये से शांति नहीं मिलती तो अरब खरबों से शांति नहीं मिलेगी। एक रुपया हो चाहे अरब खरब हो, फर्क कुछ नहीं पड़ा। कोरा बहम है, पास में पढ़ दिया, पढ़ दिया पास में से उठ गया, बस जिये जिया मरे पास में चल गया, फर्क क्या पड़ा? एक रुपया मरे तो साधन नहीं चले, तो अरब खरब है तो साधन नहीं चले। कोरा थोड़ा देर देख ले, गर्म मिलेगी, पास बैठे जमाने बैठ कर रहा हो, कोरा बहम पड़ा है परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाएगा, फल ही होगा। ऊंची ऊंची योनि से भी इंद्र उतरेगा, स्वर्ग भी जा नहीं सकेगा। लाभ तो कुछ नहीं, हानि सब पदार्थों के भरोसे, इतना राज्य मिल जाएगा, मिस्ट्री मिल जाएगी, हमारा हुक्म चलेगा, ही होगा। सपना सो हो जावशी कुटुम धर कुटुम धनधाम, शुद्ध कुटुम धनधाम, स्वप्न याद हो रहा था, ये याद ही नहीं रहेगा। सज्जनों बहुत अच्छी बात है ये, बस इस वास्ते भगवान के साथ संबंध है। वो ममई वांशो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि। जैसे कोला सोम और श्रवण लगाए अग्नि में धरते ही चमक उठेगा एकदम, ऐसे भगवान के साथ जाते ही अब कितना ही कर दो, सिवाय भगवत प्राप्त देके कुछ भी कर दो कुछ नहीं होगा। ये विचार करो, आप संदेह हो तो पूछो, बात करो अपने आपस में, बात करने से बदलाव होता है, साफ साफ दिखता है। किसी के पास धन गणा है तो क्या है, किसी के पास भोग गणा है तो क्या है, बताओ। मिनिस्टर हो गया सब बड़ा भाई, हिंदुस्तान का मालिक हो गया, हिंदुस्तान का नहीं त्रिलोकी का मालिक हो गया, मिला मिला उसने बैम मिला है भगवत प्राप्ति से वंचित रहा है और कुछ लाभ नहीं है। बैम पड़ेगा, मैं इतना धनी हूँ, इतना राज्य इतना बड़ा हुआ है, वो बैम पड़ेगा, वो बैम बैम मेरी तरह गया। इस वास्ते भाई तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लग रही है, भगवान की तरफ लगो। और जितना प्रकृति के साथ जड़ के साथ संबंध है उतनी आसुर संपत्ति है, जितना भगवान के साथ संबंध है उतनी दैवी संपत्ति, दैव संपत्ति विमोक्ष आये निबंध आये आश्रिक मता, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए बंधन के लिए आसुर संपत्ति, तो जड़ के साथ संबंध है सब आसुष्मति आ जाएगी। और ये थोड़े से दुर्गुण दुराचार हमारे में कम हुए, हम कहते व्यवहारशी भाई काम करो, लोग पहले जैसा नहीं है, अरे भाई एक अणु मात्र है तो शुक्र शुक्र है, एक बीज में मीला भर का जंगल है, एक बीज में, एक बीज में एक वृक्ष हुआ और सैकड़ों हजारों और एक ही वर्ष हजारों समझाए तो सैकड़ों मीलों का जंगल भरा हुआ है एक बीज में। इसमें एक इच्छा है, एक चाहना है बस, एक कहान याद आ गई, एक ने कहा मेरा ऊंट है वो 3 दफे कूदता है, उसने कहा मैं तो पल्ले पड़े हूँ, 2 कूदने बाकी रहे से मेरा फालतू से बात एक गुण कितनी वही करो क्या बात उसूल कूद में पड़ा क्या है साफ साफ ऐसे भगवान की कृपा है, ऐसी बात भी हमने पढ़ ली सुन ली राम को सुना दी अपना बात कर ली, ये कृपा ही है भगवान की, तो वैभ नहीं मिटता। मारवाड़ी कहा थी पार की थाली में घी घणो दी से है, बड़ा सुखी है सह, बड़ा सुखी है, इतना स्त्री पुत्र परिवार है, इतना धन है, इतना घर है, इतना राज है, इतनी जमीन है, इतना ये है कोरो बैग कोरो बैग बताओ शंका करो रे, आप भगवान के अंश, ये प्रकृति के अंश में अंश, नीचे नीचे नीचे निकल, इससे क्या हो जाएगा? इस बात झूठ का पर बेईमानी ठगी करे धन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, मिल जाएगा मास दे मिलेगा मिलेगा मास नहीं मिल गया ऐसी बात भाई, ये था पड़ जानी थी अरे पता लग जाना, कृपा हो जाए भगवान, मैं तो ये समझता हूँ ऐसी हम चर्चा करते हैं ना, ये भगवान की कृपा से करते हैं, अपनी शक्ति से नहीं करते हैं, ये बात समझ में आती नहीं है, ऐसी चर्चा भी होती है भगवान की कृपा से, ख्याल ही नहीं आता, बेटा पोता हो जाए राजी हो जाते हैं, जमीन जायदाद मिल गई, 1-2 गांव मिल गया, त्रिलोकी त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड, और भगवान का भजन हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, आज भगवान के भजन करने वाले की इज्जत नहीं, धनी की जा वो सही हो मिनिस्टर आ गए मिनिस्टर है बता तो सच्चे धर्म में लगो भाई, अपने तो सच्चे धर्म में, जो कभी आपसे दूर नहीं हो, आप उनसे दूर न हो, अगर आपसे वो दूर न हो, जो कोई आपके साथ रहने वाला नहीं, आप किसी के साथ रहने वाले नहीं, पास में रहे सोना रहो पहाड़ भी रख दे भाई क्या फायदा होगा, क्या फायदा, कोई फूंक भर जाएगी तो भगवान के भजन से सत्संग से इसी तरह जाओगे, इस बात भाई समय मिले तो भगवान में लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान के गुण गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान के नाम गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान के जब चर्चा वो तो आपके खास घर की चीज है, और कोई घर की चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं है भाई, तो भगवान मेरा है मेरे लिए है ये करो, संसार मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, संसार की चीज अन्न धन संपत्ति वैभव शरीर सूक्ष्म कारण आदि ये मेरा नहीं है संसार का है, तो संसार की सेवा कर दो, और भगवान मेरा है मेरे लिए है ऐसा मान दो, भगवान प्रेम हो जाए, ये संसार की सेवा करके बड़े कामना, अरे कामना क्या कामना करे, संसार की चीज संसार कामना किस बात गई, मन मेरे कामना छूट दी, कामना करनी गई मानी है, संसार की चीज संसार को दे दी, घर का क्या खर्च हुआ, मेरा फल मिलना चाहिए, सेवा करिए मैं समझो दान किया है तो हमने पुण्य किया है, अरे मैंने फल मिलना चाहिए, सपा अंधेर हो एक कहावत अंधेर उठो है, घर में अंधेरा बहुत मिले, सबसे बंद है घर में भरे आए तो लाकर छाबड़ी बारिश टोकरी और भर भर करे क्या करे, अंधेर सुनो बारह निकाल दोगे एक एक भर भर टोकरी निकाल दे ऊपर बंद खोलो अंधेर ढोए कैसी बात निकल जाएगा, नहीं तो मारपीट करो अंधेरे कर यू नहीं करो, अरे दिया सारे देखो अंधेरे देखो तो मिलेगी नहीं देखो बस आप भाई यूं कर ला रही यूं कर ला रही यूं कर ला रही होगा कौन अंधेरे उठ हो गया और जोड़ी भर भर कर अंधेरे बाहर निकल आए, बाहर निकल आए, क्यों तड़पा तोड़े भाई, क्यों फोड़ो देखा, कोई फायदा मिली राम जी ने याद करे नहीं तो लाभ हो जाए। दो ही बात है भाई, एक जड़ है एक चेतन है, परमात्मा के तुम अंश हो, तुम्हारा भगवान की तरफ संबंध है, इसी तरफ संबंध नहीं है। कितना ही बड़ा हो गया तो क्या हुआ, कोई के मारे शेर भरो पत्थर है, वो कहते तो मैं मन भर बांध हो डूब बैगो डूब जाए तो पड़े। बड़ा आदमी ऐसा बड़ा आदमी, बड़ा आदमी मोटो आदमी, बड़ा आदमी भारी आदमी डूबेगा जल्दी, ये बात है। और एक फर्क नहीं है, एक शेर वो से मन भर वो सौ मन हो, फर्क क्या है, धातु चीज वही है। हमारे का दर कम है तो आफत कम है भाई, कोई ऐसी बात नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि धन कमाओ मत, न्याय उस कमाओ और धातु लगाओ, अपने मत मानो उलझो मत ही अपने, जो तो धंधा है करना है, अड़ी चीज अड़ी दे दी, अड़ी चीज अड़ी दे दी, बस धंधा है। वह बात है कि धन आ गया, इतना आ गया, ये तुम्हारी अनुकूलता आ गई, तुम्हारे बिघन चढ़ गया, अब बिघन चढ़ गया आगे तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है। आंख खुल जाए भाई, आंख प्रकाश मिल जाए, प्रकाश कौन अंधेरे में बैठा। राम माया शत्रु लयार साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कसूर है, वो विशेष सत्सव वर्ष कुछ जानता है, होश नहीं बेहोश नहीं चले, बेहोश ना नौकरी करते बस घूसखोरी कर लेते हैं। हम सुनते हैं आज बिना पैसे सुनाई होती ही नहीं, किसी विभाग में चले जाओ रुपया लाओ रुपया लाओ, कितने अंदर केरे उपकार हो जाए तो अच्छी बात है, रुपया लाओ अपने तो भगवान का भजन करो भाई। मिले हमारा देशी तो गुरुगम की बात कैसी, हमारा देशी मिले, हमारा देश का, हमारे देश का भगवान है, भगवान का भगत है, वे हमारे देश के है, ऐसा विदेशी। मैं तो पूर्व लियो पूर्व देश रहो, मारी बोली लगे नहीं कोई, अब बोले की लगा कैसे धन की कोई, अब बोली लगे कोई धन जमाने जमीन मिल गई, राज्य मिल गए, मिनिस्ट्री मिल गई, मारी बोल देखे हुए, मारी बोली जो लगे धन पूर्व लो हो, वहां धन में उठी लगा वो मारी बोली लगे, न तो मारी बोली लगा नहीं हीरो दिनो हाथ में समझो सोवार तो ही ना आयो अंधे रे द्वार, अंधे विश्वास हाथ में द्वार हो गए है, गुरु सी है गुरु सत्संग करो सत्संग मैं देख लिया सत्संग कर लिया सब, हम सब जानते न्याय दुकान है सभी तो है। दुकान आप देखो दुकान अपने भी दुकान देखो भाई, कुछ व्यापार करके देखो, दूर दूर से कहते कुछ नहीं, सब दुकान है, दुकान है भाई। अरबाज तो मैं यही है पैसा अरबाज तो करे तो सत्संग करो, शू की दो गीता गाई नहीं रे, कुटुब में पालियो कमाई नहीं रे, शू की दो गीता गाई नहीं रे, गीता भागवत कथा में रुपया कमाए जा रुपया आ गया, ये वहां कमाई आप कहीं गया नाया सच्चे देश ले जाओ भाई। भगवान ने कृपा कर दी, कभी कभी मेरे मन में आती है कि भगवान ने बहुत कृपा कर दी, ये धनी और मानी बड़े बड़े है ना भाई, सब समय नहीं कहूँ, कभी कभी साफ देखती है उनसे सबसे हम सुखी है। हमारे मित्र थे चंद्रराम जी आनंद आश्रम में आए बाहर से घूम करके, वो सामने किले की रोशनी जी के सब सामने किलो, वे बोले कि गंगा सिंह जी से मैं सुख हूं, गंगासिंह जी महाराज थे उस समय, मैं पूछो दो लंगोटी है पहन वास्ते कि लंगोटी एक ही हो सूर्य जो पहन लू लंगोटी दो नहीं है वो सूर्य जो पहन लो नहीं आकर मैंने मैं किस जीव आता हूं कि नहीं घर में चाहिए ना पर कहीं नहीं है सच्ची बात है संसारिक चीज हो मेरी मेरी दिखती है भाई ये शरीर भी नहीं रह जाएगा ये भी खराब खराब संस्कार भीतर साज है और कुछ चलेगा नहीं तो भगवान की तरफ रुचि हो जाए ये कोई भगवान की विशेष ही कृपा है इधर सत्संग में रुचि हो जाए ना ये भगवान की कृपा है मनुष्य नहीं कर सकता है करो आप भी करो आज भी लाओ खुद रुचि करो है तो लाओ एक एक दो दो आदमी और लाओ तो भाई कितना सत्संग हो जाए अपनी अपनी पार्टी बढ़ा हुआ है कि नहीं अपना वोट बढ़ा हुआ है अपने बढ़ाओ क्यों पागल है पागल क्यों समय बर्बाद करे समझा नहीं सकते हमारे मन में तो थी भाई ऐसी बात मैं समझा दू मैं तो फेल हो गया समझा सकता नहीं अभी तक एक बात हुई है कि मैं कह तो सकता हूँ अच्छा विषय मार्ग विचार कह सकता हूँ अब ये हेकड़ी नहीं मिटी अभी समझा नहीं मिट गई समझा सकता नहीं अब ये चलती है चलती है बात करते हैं आपसे ये भी मिट जाए फिर सुख जो क्यों फो देखो राज व्यवहार है साधना तीन बात को जाए के मीठ और के मान और कुछ लेने की जाए रोड में जाए कुछ क्या देसी है बड़े बड़े धनी बड़े बड़े राजा महाराजा मांगते फिरते हैं भीतर से है वोट दे दो मखिया दे दो देख वाला ही गलत कर मुसलमान गलत देखो मुंह देख लो मेरी बड़ा हो जाओगे बड़ा होने रस्त है वो कोई रस्त हो दूसरे रस्त है ही नहीं बस कामों को भोग परमा एतावदित निश्चिता यही है भर्तृहरि ने कहा है उत्खातम निधि संगया क्षित तलम ये पृथ्वी को खोदी कई जगह तो यहाँ पुराना शहर था यहाँ पुराना खजाना था यहाँ उत्खातम निधि संगया क्षित तलम भाता गिरी धातु पर्वतों के पत्थर लाकर वहां जलाया गया नमन निकलेगी सलाज निकलेगी ऋषि सौदा निकलेगा इसे तांबा निकलेगा निस्तीर्ण सरितापति पृथ्वी के उस पार गए कि वहां धन मिल जाएगा मिला नहीं फिर क्या किया कि नीता स्मशान है दिशा मशान में जाकर मुर्दे के ऊपर बैठ कर गए गधेरे पोछ बनाई डोरी और मरे ऊंट दातरा पर गया मैंने मुदे पर बैठ कर फट सुहा गया जी और प्राप्त कान बराट गोली कोड़ी छूटी गोली मिली गोली हे कृष्ण धना हे तृष्णा देवी अब तुम मेरे पिंड छोड़ क्यों नचा जगह देख लिया गए भतिका मैं देख लिया सब नृपते हो यत्न संतोषित प्राप्त कान मराट को मिली कोड़ी खोली फूटी कोड़ी नहीं मिली अब हो जाए अब हो जैसी अब हो जैसी इतना हो जाए न्याल हो जाएंगे इतना हो जाए न्याल हो जाओ अब जीत जाओ तो न्याल हो जाए अभी तो हुआ नहीं न्याल कोई कोई न्याल हुआ देखा भाई हमारे मृत न्याल हो गया अब शुक्र जो मृत न्याल हो गया हमें हो गए तो कोई भगवान का भगत ही सोच रही लगे तो बस तो भाई भगवान का अंश है भगवान की प्राप्ति से शांति होगी डबर डबर डबक तुम भला ने कैसी को क्यों क्यों खाते फिर भाई सीधी सादी बात है भाई। जन हरिया संसार सर बहु बोलो बहु दुख के चुप रहिए हर्ष मिलिये जो चे बैठो राम राम कर बोला बैठ दिया आपने गाड़ो गुद लो ओढ़ो राम राम राम राम राम राम राम, राम। तो फोड़ा तेरे भाई सो वो जगत जो जगत को झूठ में लेनी चाहे दरिया गली जगत से भक भक मेरे भला है अभी अपनी दिन में जावे जावड़ दे भाई वे धन लोभ में आपकी बात ही नहीं सुना तू क्यों सुनाए वे रात दिन धन में लगे रहा है वे भी अपनी बात नहीं सुने तो हमारा काम उसे ही रद्दी है क्या देखो भाई मैं तो वहां भजन कर रहा हूँ नाम ले बहुत सच्ची बात है भाई जो जीव चाहे मुक्ति को तो सिमरी जय राम हरिया गले चालता जैसे अवर कहो जग चतुराई छोड़कर हो मूड बजराम लोग मूड करके बे बेकल है ऐसा था फेर में आ गया भाई बेकल है तुम्हारा अगर बन चाहिए बोल मारा बेकली सुख तारो पेट भूलो दे कठोती भेजा तो मारा तो अन्न में भी मैं थारो फूट रो मारे को ही काम है बाद इनमें पेट पसे गुणा तो को सुंदर अच्छी बात है भाई बात मारिया के लिए काम आ कहीं समझ आ गए तुम समझ गए थे तो देव आपने कहा कि कह सकते हैं तो अर्जुन को जो बोध होगा कृष्ण भगवान के कहने से होगा या उनकी कृपा भगवान के कहने से बोध हुआ या उनकी कृपा से अर्जुन को भगवान की कृपा से बोध हुआ या उनके कहने से हुआ कृपा से हुआ कहने सुनना तो ये साधन है बीच में सब जी भगवान की कृपा काम करते भगवान की कृपा है और कृपा को स्वीकार करना अपना काम है कृपा सब पर है जितनी जितनी वो स्वीकार का लाभ हो जाएगा भाई वर्षा वर्ष भी है सन्मुख हो जी में घड़ा रखते भर जाए पान पड़ता है घर उल्टा कर दे क्या कर देता सुखो रह जाए सुख हो पढ़ना पड़े ऊपर जोर से घटो गुंदो सन्मुख हो जी में जब ही जन्म को देखना से होता है कृपा से मानव जीवन कृपा से सत्संग कृपा से सद्भाव अच्छी बात ही कृपा से अपना निमित्त मात्र भविष्य अपना सम्मुख हो जाए होगा कृपा से अपनी ताकत से कोई नहीं कर सकता वो तो हूं तो हो तो खर को वसवा है तेरे नाम ने तेरे नाम गई चढ़ायो गोस्वामी जी महाराज गए वो तो किधर सवार हो थारे नाम जो आदि चढ़ा दी मैंने थारे नाम ने चढ़ा दी मैं तो हूं जैसो मारा तो माल तो है जैसो है तेरे नाम गई चढ़ायो भगवान का नाम लेने से नहीं तो कौन पूछे एक आपकी कृपा भे थे जगत करे सम्मान और बिना कृपा भे डोल घर कूकर का आप सम्मान तो भगवान की कृपा नहीं है ऐसी बात नहीं कृपा स्वीकार करो सन्मुख हो जीव मोहित सभी ये भगवान से विमुख हुआ है संसार के सन्मुख हुआ है इस बात से जिम्मेवारी है भगवान की सन्मुख होने की नहीं तो ये भी जिम्मेवारी नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज कृपा को स्वीकार करना क्या मेरे पर कृपा है यूं कर राजी हो देखो अपना नाम आवे नाम ले मस्त हो जाए सत्संग मिले मस्त हो जाए बढ़िया बात मिले नाचन लग जाए वाह वाह वाह वाह तो देखो कृपा की कृपा आ पड़ेगी तुम्हें ये बात मिली आज तो ये बात मिल गई आज तो ये बात नाचन लग जाए बहुत कृपा पर अनुति आवे अनुति से कोई तरह कोई वृक्ष बात मिले अरे या भगवान की कृपा से मिले या तो बड़ी बढ़िया बात मिले नाचने लग जाए खुश हो जाए वाह प्रभु वाह वाह प्रभु तो ढेर लगेगा उसे तरीका है। नारायण नारायण। चलो भाई, अपना वही सुनते हैं, पढ़ते हैं और कह देते हैं। सेठ जी ने कहा था कि मेरी बात आकाश में रहेगी, जब अधिकारी होगा ले लेगा। तो बात तो आपकी आकाश में रहेगी, जब जब होगा तब ले लेगा। तो अपन नहीं रानी आकाश में पड़ी रहोगे, अपन नहीं रानी अरे पहले वेद क्यों ला, अब अल्लाह ने वे क्यों लाए, हमारी बात है, हमारी बात मेरे से हमारी बात। दूसरा दो नंबर होना चाहिए, एक नंबर अपन हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 27 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।